Czwarty rozdział listu do Efezjan, od 15 wiersza. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, zarastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające sprawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samą w miłości. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nim, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zgodnicze rządy, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. Będziemy mieli teraz rozważanie do godziny 16, potem 15 minut przerwy i zakończymy konferencję o 17.30. Mówiliśmy sporo o tym, że mamy wzrastać. Byliśmy zachęcani do tego, żeby zmierzać do pełni Chrystusowej, żeby zmierzać do rzeczy, które tak naprawdę dla nas nie za bardzo są osiągalne, ale żeby ciągle wychodzić do przodu, po to, żeby, jak tu jest powiedziane w 14 wierszu, żebyśmy nie byli dziećmi, których lata wiatr nauki, czyli cokolwiek, co usłyszymy, może sprowadzić z właściwej drogi i wpłynąć na nasze myślenie tak, żebyśmy skłonili się do jakiegoś błędu. To powinno być w nas cały czas celem, abyśmy wzrastali, umacniali się i utwierdzali w tym, co wyznajemy, w tym, co Słowo Boże do nas mówi. I teraz 15 wiersz pokazuje nam taką ciekawą rzecz, jedną myśl może do tego powiem. Tu jest mowa o tym, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem Chrystusa. Od razu zastanawiamy się nad tym, co to znaczy pod każdym względem. Jeżeli byśmy tak pomyśleli o tym, ile jest w naszym życiu różnego rodzaju sfer, różnego rodzaju miejsc, różnego rodzaju sposobów myślenia, sytuacji i wszystkiego tego, co nas dotyczy codziennie, każdego dnia, to każda z tych sfer, każda z tych sytuacji powinna być podporządkowana temu, abyśmy w tym również wzrastali w Chrystusa, który jest naszą głową. To jest niesamowita rzecz, jak się nad tym zastanowimy. Jeżeli pomyślimy o tym, że każda sytuacja, każda rzecz, która nas spotyka codziennie, każde nasze wyjście z domu, każde nasze, nie wiem, zakupy, pójście do pracy, do szkoły, czy jakieś decyzje, które codziennie podejmujemy, wszystko, co nas dotyczy, wszystko powinno wzrastać w Chrystusa. Powinniśmy sięgać dalej i ciągle każda z tych rzeczy powinna być Jemu podporządkowana. Pod każdym względem, to jest napisane. To jest bardzo szerokie pojęcie. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę my bardzo często część rzeczywiście naszego życia, jakieś pewne sfery, pewne fragmenty staramy się rzeczywiście Panu podporządkować i w nich wzrastać, rozwijać się i to jest właściwe. Ale jest masę tego typu rzeczy, które zostawiamy dla siebie. Które zostawiamy, jakby wydaje nam się, poza kontrolą naszego Pana. A to przecież tak nie jest. Ponieważ On wszystko ma pod kontrolą. On wszystko widzi, we wszystkim uczestniczy, wszystko wie. I teraz musimy się zastanowić, na ile my rzeczywiście chcemy w każdym, pod każdym względem w Niego wzrastać. I dosięgać coraz bardziej do tego idealnego wzorca, który Pan nam przecież pozostawił. Słyszeliśmy o tym, że nasz Pan, kiedy był na ziemi tutaj, to miał około 30 lat. A mimo tego wieku jest dla nas ciągle niedościgłym, doskonałym wzorcem. Popatrzmy na to w ten sposób. Ciągle możemy się czegoś uczyć, ciągle możemy coś w nim nowego zobaczyć, ciągle możemy coś nowego dostrzec, coś nowego przeżyć, ale też tym czymś nowym, nawiązując do tych darów, się podzielić z innymi. I to powoduje znowu zawrócenie do tego wzajemnego budowania i wzajemnego zachęcania się. Myślmy o tym, żeby zawsze starać się rzeczywiście te wszystkie sfery naszego życia podporządkowywać na tyle, na ile jesteśmy w stanie to kontrolować, na ile zauważamy, że coś zostaje gdzieś na boku po naszemu. To natychmiast starajmy się to korygować i w ten sposób będziemy bliżsi temu ideałowi, temu, tej, jak to było napisane, męskiej doskonałości. Temu wzorcowi, który wydaje się daleki i nieosiągalny, a jednak jesteśmy zachęcani, żeby do niego zmierzać, dążyć i się cały czas udawać. Ten 14, 15, 16 wiersz można to rozpatrywać jakby te trzy wiersze razem, ale a także i każdy poszczególny. I tu widzieliśmy w 14 wierszu jakby w takie wprowadzenie, no to już wcześniej, ale takie wprowadzenie, jacy nie powinniśmy być. I dla mnie jest istotne też to, że nie mówi tutaj, już to było wcześniej podkreślone na początku, że nie mówione jest w pojedynczej osobie, wiadomo, że to ja mogę sam o sobie to mówić, jakim nie powinienem być, ale tu o dzieciach. Czyli chodzi o liczbę mnogą, o ileś, dlatego, że my powinniśmy też uważać na innych. My powinniśmy dążyć do doskonałości, do tego, co nie powinniśmy robić ze względu też na Chrystusa, ale ze względu też na innych, aby, jak w innym miejscu jest, nie być zgorszeniem dla innych też. Bo to, że ja nie będę starał się w doskonałości iść do, być w Panu i iść tą drogą za Panem, nie zwracać uwagi na innych, to też po prostu zaniecham budowania jakby tego ciała. Dlatego tu 16 wiersz, jak już tu wyprzedzę, ale dlatego 16 wiersz mówi nam o całe ciało jest spojone, związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy. Czyli tu jest powiązanie. Czyli tu nie mówię o jednym człowieku, o jednym wierzącym, tylko o wszystkich, że my w harmonii, tak jak w stawach jest harmonia, w człowieku jest harmonia, tak samo i wśród wierzących powinna być ta harmonia. I dlatego tu jest pokazane w 14 wierszu, abyśmy nie byli takimi dziećmi miotanymi przez wiatr, bo wiadomo, dlaczego to jest powiązane do dziecka. No bo dziecko można bardzo łatwo też przekonać do pewnych rzeczy, że ojciec mówi tak, ale jak przyjdzie wujek, będzie zacznę na przekór coś mówi, to dziecko zaczyna po prostu myśleć, kto prawdziwie mówi. I dlatego, jeżeli my nie mamy tego utwierdzenia, to co wcześniej rozważaliśmy, jeżeli my nie mamy tego opartego na Słowie Bożym, na tym jesteśmy prowadzeni Duchem, to wtedy po prostu jesteśmy tymi miotanymi. I ten 15 wiersz mówi nam o czymś bardzo ważnym. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, bo miłość może być jakby na pokaz. Ktoś by powiedział, co to znaczy? To znaczy, że ja mogę się obejmować Boże i mogę mówić komuś, miłuję Cię, a w sercu mam co innego. I to jest, nie jest ta szczera miłość. Szczera miłość to musi wypływać z serca. Ja Cię nie muszę obejmować, ale musi wypływać z serca. Ja muszę być usposobiony do Ciebie, nastawieniem, a nie to, że ja Cię poklepam po plecach, jesteś fajny. I tu jest ta o taką szczerą miłość, która wypływa z serca. Z podstawą jest Chrystus, podstawą jest moja wiara, moje stanowisko w Chrystusie. To jest szczera miłość. Twojej słabości i potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego prowadzenia, kierownictwa, Twojego światła. Panie Jezu, prosimy Cię też za każdym sercem obecnym na tej sali. Ty znasz potrzeby, widzisz, gdzie potrzebne jest pouczenie, pokrzepienie, wzmocnienie. Chcemy Cię prosić, Panie Jezu, aby te myśli dotyczące jedności wierzących, Twojego ciała, budowania się we wierze, posłużyły ku temu, abyśmy wzrastali w Ciebie, abyś Ty, Panie Jezu, był coraz większy w naszym osobistym życiu i zborowym. Polecamy się Tobie na dalsze rozważanie. Amen. Amen. Aby wysławiać Twoje święte imię, aby się cieszyć tym imieniem, żyć tym imieniem, i wierzyć się na Boże, na ten dar miłości do Pana Jezusa i za tą jedność, jaką reprezentowaliśmy dzisiaj i jaką pragniemy, aby ona była w nas na zawsze. Dziękujemy Ci, nasz umiłowany Panie Jezu, że właśnie mogliśmy dzisiaj do południa cieszyć się tą jednością. Nie tylko tym słowem, nie tylko tymi wykładami, ale tym wszystkim, co Duch Święty chce nam przemawiać, co nam mówi, co nam podpowiada do naszych serc. Dziękujemy Ci za każdego brata i siostrę na tym miejscu, za każdą osobę, starszą, młodszą, dzieci i za to, cośmy mogli oglądać właśnie tam na rynku w Mikołowie, gdzie Ty, Panie, bo przecież od Ciebie to pochodzi. Dziękując Ci, możemy tylko Ciebie wielbić i dziękować Ci, że dałeś nam taką sposobność, taką możliwość radowania się. Tymi właśnie traktatami rozdanymi, rozmowami, ale też tym, że ta radość podarowania komuś tej kartki jest tak wspaniała, jest tak cudowna. Bo przecież Ty chodziłeś po tej ziemi, Panie nasz, i też uwielbiłeś Ojca doskonale. Bo przecież leczyłeś, mówiłeś, a także nawet i napominałeś i byłeś w gniewie, kiedy człowiek w jakiś dziwny sposób chciał Ciebie ignorować i nie słuchać. Ale dziękujemy Ci, że my dzisiaj, w tej dobie dzisiejszego czasu mamy tą chwilę, mamy tą moc od Ducha Świętego, mamy też Ciebie, drogi Panie, i z Tobą możemy wojować w tym świecie, możemy siać. Tak jak Ty powiedziałeś, że jeden sieje, a inny żnie. Dziękujemy Ci za ten czas w rzędzie. Dziękujemy Ci za te chwile, kiedy mogliśmy zjeść ten posiłek i te resztę chwil, które jeszcze są przed nami, aby Ciebie uwielbić i słuchać, co jeszcze chcesz nam przekazać w naszych sercach. W imieniu Pana Jezusa, Ojcze nasz, uwielbi Twoje święte imię i niech Ci będzie. Amen. Amen. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, mogę to oddać też trzymając się prawdy w miłości, albo też bądźcie prawdziwi w miłości. Tutaj to słowo, bądźcie szczerymi, bądźcie prawdziwi w miłości. To oznacza, że my mamy tak, jaką naturę ma Bóg, że Bóg jest światłością, Bóg jest miłością. Mamy te dwie cechy Boże w naszym życiu objawiać. I objawiając je, mamy wzrastać pod każdym względem w Niego czy do Niego. Taki obraz może tutaj nam pomóc, też może Wam dzieciom. Jak na dworze zasadzicie jakiś kwiat albo jakąś roślinę, ona będzie rosła w kierunku słońca. I tak ma być z nami. Mamy wzrastać w kierunku naszego Pana Jezusa. To jest obraz w 15 wierszu. I w 16 wierszu jest mowa o tym, że Pan Jezus jest tą głową i z Niego to całe ciało, więc wszyscy wierzący, są spojeni i związani przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy. Tutaj tymi stawami jest na myśli, tak jak już parę razy dzisiaj mieliśmy to przed sobą, każdy wierzący. Ponieważ każdy jest jakimś stawem, jakimś członkiem tego ciała, który wspiera to ciało, które je posila. Tak jak tu napisane jest, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest ciekawa rzecz. Z jednej strony wiemy, że Pan Jezus karmi ciało. Wiemy, że On nas żywi, pielęgnuje. To jest Efezjan 5 rozdział. Natomiast On też właśnie używa te członki do tego. My siebie nawzajem, tak jak już to odbyliśmy dzisiaj parę razy, budujemy i to czynimy miłości. I tutaj jest rzeczywiście też trochę odpowiedzialność na nas wszystkich położona, ponieważ jeśli ty powiesz, mi się nie chce, jestem za słaby, jestem zmęczony, jestem za mało obdarowany, to naprawdę nastają wtedy braki. Być może w tygodniowym zgromadzeniu jest większa słabość na zgromadzeniu, ponieważ Ciebie tam nie ma. Być może w niedzielę na zgromadzeniu jest objawiona większa słabość, ponieważ Ciebie nie ma. Albo Ty, bracie, milczysz na zgromadzeniu, gdzie Pan chciałby Cię użyć. Ale tak można i wszystkie inne możliwości wymienić, gdziekolwiek sobie nawzajem usługujemy. Być może też w zgromadzeniu jest brak takich miłych, szczerych relacji w miłości, ponieważ się mniej zapraszamy, niż było to kiedyś. I tak każdy z nas tutaj, gdyby wypełnił swoją rolę, to właśnie działa ku dobremu i budujemy się nawzajem tak, że to ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Odnosząc się do tego 15 wiersza, w tym znaczeniu mówiąc prawdę w miłości, dwie takie myśli. Pierwsza myśl, kiedy mówiliśmy dzisiaj do południa o darach duchowych, to w tej służbie darami mamy do osiągnięcia jakiś cel. Przeczytaliśmy w 12 wierszu pod koniec, do budowania ciała Chrystusowego, w 13 wersecie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i tak dalej, do poznania Syna Bożego. Mamy cel. I kiedy rozważaliśmy to, przyszło mi tak na myśl, że usługując różnymi darami istnieje pewne ryzyko, że obserwujemy siebie nawzajem i myślimy sobie, Pan Bóg tamtemu, tej siostrze, temu bratu, bardziej błogosławi w służbie, którą wykonują. I nie będziemy się koncentrować na celu, nie będzie nas cieszył cel, że budowany jest Kościół, że budowany jest tutaj ciało Chrystusa, czyli ludzie wierzący, tylko będziemy koncentrować się na nas egoistycznie samych. Pamiętamy, że wczoraj nasze rozważania rozpoczęliśmy od tego podkreślania pokory. Myślę, że od tego musimy zawsze zaczynać, jeżeli chodzi o służbę darami również. Odnośnie 15 wiersza jeszcze. Więc mówiąc prawdę w miłości, gdybyśmy przetłumaczyli tak ten werset, mamy takie tendencje, że w służbie nauczania, w służbie pasterskiej albo bardziej koncentrujemy się na tym słowie prawda i mówimy prawdę tak, żeby wszyscy dokładnie to usłyszeli i wiedzieli, i brakuje nam często miłości. Może być też odwrotnie, że tak bardzo skoncentrowaliśmy się na miłości, na tym, żeby zdobyć kogoś, kto potrzebuje pouczenia, ale tak bardzo go kochamy, wydaje nam się, że idziemy na kompromisy i okazujemy miłość, ale kosztem prawdy. Myślę, że to jest bardzo ważne podkreślenie tego i mówiąc prawdę w miłości, to musi iść równolegle. Ta miłość i tutaj, i na początku tego rozdziału, kiedy rozmawialiśmy, kiedy podkreślaliśmy to, że nie ma jedności bez miłości, to tam podkreślaliśmy, że to chodzi o miłość braterską, agapę. Tak samo jest i tutaj. Miłość, chodzi o miłość braterską między nami, ludźmi wierzącymi. Słyszeliśmy wcześniej, jak ważne jest to wzrastanie pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. I co to znaczy to pod każdym względem? Słyszeliśmy już to? Natomiast ja chciałbym teraz tylko powiedzieć, jak widzimy, że te wiersze poprzednie od wiersza 11 właśnie aż do tego 15, one są powiązane ze sobą. Dlatego jak ważne jest, aby te dary, które są dane, były rzeczywiście wykorzystywane, nawiązując też do tego, co mówił Damian. Jeżeli ktoś ma jakąś służbę do wykonania w tym darze, to powinien ją wykonać. Bo teraz widzimy, jakie konsekwencje, jak bardzo odpowiedzialna, jaka duża odpowiedzialność jest za tymi darami, jakie są konsekwencje dobrze wykonanej służby, ale też jakie mogą być konsekwencje niewykonania służby, bo widzimy, że jeżeli zostaje ustanowiony ktoś w takim czy innym, w takiej czy innej służbie obdarowany darem, to później ma budować innych, to jest ten 12 wiersz, 12 i 13, buduje przez swoją służbę tym darem innych, również doprowadza do wzrostu poznania Syna Bożego, 13 wiersz. Później kolejnym krokiem jest, aby ten ktoś nie był już dzieckiem unoszony lada wiatrem czy błędnymi naukami. I jeżeli tak jest, to wtedy jest ten pozytywny efekt w wierszu 15, będzie mógł wzrastać pod każdym względem w tego, który jest głową w Chrystusa. I teraz zobaczmy, gdyby ktoś miał dar, aby go nie wykonywał, znalazłby jakieś sobie wytłumaczenie, to widzimy, że jaką odpowiedzialność też niesie za innych, to jest też jakby drugie dno tego całego urywka, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o tą osobę, która jest obdarowana tym darem, tylko ona ma odpowiedzialność, aby i innym tym darem służyć. I dlatego to wzrastanie później jest tym efektem. Wzrastać pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. To jest jedyna recepta na to, aby nie wydarzyło się to, o czym rozważaliśmy w wierszu 14. Jeżeli ktoś nie chce być unoszony lada wiatrem, jeżeli nie chce być jak to niemowlę, to musi być jak najbliżej głowy, jak najbliżej tego Chrystusa. To jest jedyna szansa na to, abyś nie stracił tej drogi, abyś nie musiał obawiać się tych ataków czy tych jakby innych wiatrów, bo ty wiesz, że ty jesteś blisko głowy, że ty jesteś u tego najlepszego źródła. Pozwólcie, że przeczytam inne tłumaczenie tego 15 wiersza, ale myślę, że trochę też to rozjaśni spojrzenie na to. Zależy mi na tym, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali jedno, który jest głową Chrystusa. I szczególnie tak wydało do myślenia, to sobie przypominali Jego. Jeśli teraz jesteśmy szczerzy przed sobą i pomyślimy, w jakim zakresie i w jakim stopniu ja przypominam Chrystusa, to chyba każdy z nas musi się zawstydzić. Ale myślę, że takie zawstydzenie powinno nas prowadzić do tego, żebyśmy chcieli właśnie naśladować Pana Jezusa. Często mówimy właśnie o takich ogólnych cechach, ale myślę, że też bardzo pouczające jest obserwować Pana Jezusa w normalnych sytuacjach, które nam opisują Ewangelię. Kiedy spotyka ludzi, kiedy spotyka się ze sprzeciwem, jak Pan Jezus odpowiada, jak Pan Jezus reaguje, to jest właśnie taki praktyczny sposób na to, żebyśmy coraz bardziej Jego przypominali, żeby ludzie mogli w nas zauważyć właśnie takie cechy, które były w Chrystusie. To jest z jednej strony duża odpowiedzialność, ale z drugiej strony olbrzymi przywilej, że możemy się coraz bardziej upodabniać do naszego Pana. Idąc dalej, ten 16 wiersz, który nam pokazuje, też myślę, jest pełen treści, dlatego że jest mowa o całym ciele, które jest spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. A więc znowu mamy relację, gdzie jest wzajemnie zasilające się. To nie jest tak, że jest jakiś, tu w tym przypadku, staw jeden, z którego wszyscy biorą i nic nie oddają w zamian. Wzajemnie zasilające się stawy. A więc tak jak mówiliśmy, każdy ma jakiś dar, nie mówiąc teraz o tych darach z tego 11 wiersza, tylko ogólnie każdy odbiera coś, czym powinien zasilać ciało. Powinien oddawać coś od siebie, żeby też utrzymywać. Często się mówi, że niestety w wielu zborach są tacy, którzy tylko biorą. Ale myślę, że to nie jest właściwa postawa. Każdy z nas powinien wzajemnie zasilać całe to ciało, nie zapominając oczywiście o tym, że głową jest Chrystus i od Niego wszystko jest. Ale tak jak mówił Damian, ciekawa ta końcówka tego wiersza, że buduje z siebie samo w miłości. A więc jak to z siebie samo w miłości? To wyrywając to z kontekstu, można by rozumieć, że no, ciało jest niezależne i samo siebie buduje i jest wystarczające. To nie o to chodzi. Myślę, że tu znowu są te dwie strony, które zawsze są pokazywane w Słowie Bożym. Jest strona nasza ludzka i jest strona Boża. Pan Jezus, tak jak żeśmy słyszeli, pielęgnuje swoje ciało i wszystko mu daje, co jest potrzebne. Ale naszą odpowiedzialnością jest to, żeby to wziąć, żeby to używać właśnie i żeby z tego korzystać i nie tylko my sami, ale wszyscy wtedy mogą być zbudowani i te ciało rzeczywiście mogło może rosnąć. Jeszcze w środku tego wiersza mamy napisane według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. I tu znowu jest coś, co też powinno nas ukierunkować. Zgodnego z przeznaczeniem. Bóg, Pan Jezus, Duch Święty dał każdemu dar. On wyznaczył mu jakiś zakres, w którym ma pracować, w którym ma służyć. Więc przeznaczył go do czegoś. Jeśli wszystko jest w porządku, jeśli działa wszystko dobrze, sprawnie, to wtedy zgodnie z tym przeznaczeniem my służymy innym. I wtedy jest wszystko ok. Wtedy inni służą tak samo, jesteśmy nawzajem zasilani i całe ciało może rośnie, a mu na pomoc. Byśmy też o tym pamiętali, że każdy ma jakiś zakres działania. Nie jest tak, że jedna osoba będzie miała wszystkie dane i będzie mogła wszystko robić. Może się to zmieniać, może to być w różnych zakresach, zależy się od sytuacji, ale myślę, że nie jest to takie coś, co trwa cały czas. A więc trzymajmy się też tego, żeby według tego zadania, które Bóg nam dał, żebyśmy działali i pamiętali o tym, że to jest po to, żeby się nawzajem budować i żeby Chrystus był właśnie w nas widziany coraz bardziej. Zdecydowałem dzisiaj więcej słuchać niż mówić, ale może też i powiem trochę. Kiedy rozważamy ten 4 rozdział listu do Efezjan, to początkowa jego treść, początkowe wersety mówiły nam wyraźnie o jedności. Myślę, że dość wyczerpaliśmy to, kiedy rozważaliśmy jedność. Z wersetem 16 kończy się właściwie to wszystko, co dotyczy prawdziwie wierzących ludzi, prawdziwych chrześcijan. Od 17 już będziemy w innym obszarze. Ale końcówka tego fragmentu, czyli 16 werset, może i poprzednie również, mówią nam, o drugiej bardzo ważnej cesze, którą jest właśnie zależność. Jest tutaj obrazowo to wyeksponowane. Żyjemy w czasach, kiedy jest wiele dążeń, a właściwie praktyk, które zmierzają do niezależności. Jeżeli chodzi o zgromadzenia Boże na tej ziemi, wszędzie, to właśnie one są w jedności i zależności. Dzisiaj stosuje się różne praktyki, głosi się również nauki, że mogą sobie przejść do innego zgromadzenia, będąc nawet poróżnionym z braćmi czy siostrami w danym zgromadzeniu. I ta nauka jest dość szeroko dzisiaj już rozpowszechniana, która mówi o niezależności zgromadzeń. Tak nie jest. Nigdzie w swoim Bożym nie możemy znaleźć potwierdzenia dla takiej praktyki. Nigdzie. Jeżeli mówimy o jedności, jest jedno ciało, jeden duch, to jest to fundamentalna prawda Bożego Słowa. Fundamentalna prawda. A teraz, jeżeli doszliśmy do końca tego fragmentu, do 16 wersetu, to tak samo jest podkreślona zależność. I to zdecydowana zależność jedni od drugich. Nie można przebywać w jakimś zgromadzeniu, wyrażać swoje poglądy i w końcu pokłóconym z braćmi, siostrami przejść do drugiego zgromadzenia i tam czuć się dobrze. Takie praktyki są się stosowane. Ale choćby z tego, co się teraz uczymy dzisiaj, z tego 4 rozdziału, jest to do Efezjan, widzimy również, że zarówno jedność, jak i zależność idą ze sobą. Jak to się mówi, ręka w rękę. I idą razem. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w tym zborze w Efezie była część wierzących, którzy byli z tego pogaństwa, z tymi praktykami pogańskimi, mieli przed nawróceniem styczność i byli też ci, którzy byli z tego judaizmu. I chciałem to właśnie też porównać z tą służbą, która jest tu opisana w tych wierszach. Że bardzo często właśnie tak jak Izraelici mieli tą służbę, czy lewicką, czy kapłańską, to była linia rodzinna. I właśnie w takim charakterze też często te służby są widziane może, że też tak to sobie wyobrażamy, że to jest jakaś tylko wąska grupa osób i też nieraz tak właśnie też w praktyczny sposób, czy nawet na jedną osobę, że ma jakieś właśnie ten dar, czy stanowisko i tylko ta jedna osoba się tym zajmuje. Tu z tego właśnie listu widzimy, że to nie jest właściwe. A co do tej służby, to właśnie po raz kolejny tu czytamy o tej miłości. I to ta miłość jest tym probierzem tej służby. Czy rzeczywiście ta służba jest nam dana od Pana, czy my sami sobie coś wymyśliliśmy, czy sami z siebie chcemy to czynić. Jeśli sami z siebie, to bardzo szybko się zmęczymy. Jeśli to jest od Pana, to właśnie w tej miłości, miłość się nie męczy. Miłość będzie czekać zawsze na ten Boży czas. Zawsze będziemy chodzić naprzeciw. To, co jest z naszej natury, szybko się zużywa, szybko się wyczerpie. Ale miłość, miłość się nie wyczerpuje, ona wciąż na nowo z tych Bożych rzeczy chce korzystać i je właśnie zawsze urzeczywistniać dla dobra innych. Jeżeli słyszeli o tym, że zgromadzenie nie może być niezależności, ale też jeszcze możemy widzieć i taką sytuację, że nie powinniśmy kuleć w zgromadzeniu. Wyobraźmy sobie dwóch wierzących, którzy jeden trzyma się mocno miłości, drugi trzyma się mocno prawdy. I wiemy, że taka sytuacja spowoduje po prostu takie może być kulawienie. Bo kiedy jakiś człowiek by chodził ciągle na jednej nodze bez buta, to będzie po prostu kiedyś w końcu ta noga go boleć, ale tym samym jeszcze i będzie po prostu kulawy. Jedna noga będzie się wydłużać, druga będzie się bardzo skracać. I tym samym właśnie widzimy tutaj taką współpracę, kiedy to nasze ciało, które mamy na sobie, ono wymaga od tego, żebyśmy zakładali takie same buty. I tak samo i wierząci mamy chodzić w tej prawdzie i w tej miłości. I też jeszcze jeden taki przykład, że wyobraźmy sobie sytuację, że uszkodzi nam się na przykład w ręce czy w nodze staw albo ścięgno. I to ścięgno jest odpowiedzialne znowu za inną rzecz, która pociąga jakieś inne mięśnie, albo na przykład w sercu, kiedy część po prostu siatki żylnej się po prostu uszkodzi, na przykład po zapale, to ta część tego serca po prostu jest słaba. I widzimy, że jest to bardzo mocno współpraca w ciele. A tak nieraz może nie przykładamy do tego wagi, jak bardzo ważne jest, aby pomiędzy wierzącymi nie wzrastały mury. Bo nieraz jest tak, że właśnie budujemy mury, tękujemy je i zaś jest ciężko je porozwalać. Dlatego Słowo Boże nas napomina do tego, żebyśmy właśnie to robili w miłości. Ta relacja miłości, jak jeden do drugiego dotrzeć, pokazana nam jest przez samego Pana Jezusa w 13 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus właśnie sam, można powiedzieć, zdjął z siebie odzienie i przyodział się w prześcieradło i umywał nogi uczniom. Widzimy, że właśnie to robił z miłością. I to pokazuje nam te nasze, abyśmy też umieli też jedni drugi wydawać sobie nogi. Także Słowo Boże nas napomina do tego, żeby nie było czasami u nas jakiejś niezależności, a współpraca i jeszcze raz współpraca w miłości. Się nawzajem trzeba zasilać, a motorem i energią na to jest miłość. Następnie apostoł Paweł przechodzi do nowego tematu. Tutaj już jest też w polskiej Biblii ten tytuł dany stary i nowy człowiek. I można by się zastanowić, czy jest to w ogóle potrzebne. Gdybyśmy sobie przeczytali Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, jak popatrzymy, ile tam lat, tam czytamy, że 2 lata apostoł Paweł nauczał, następnie jeszcze jakiś czas tam spędzał, prawdopodobnie był 3 lata, to chyba też czytamy w innym miejscu, więc naprawdę był długi okres. W tym czasie tam byli tacy, którzy obchodzili, czynili czarodziejstwo i te rzeczy stare sprzedali. Naprawdę, jak się nawrócili, to były tego owoce i ich życie było nagle całkowicie nowe i inne. I na gruncie tego się pojawia pytanie, czy rzeczywiście jest to potrzebne, żeby tym Efezjanom pisać takie słowa, to więc mówię i zaklinam albo oświadczam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują? Czy jest to potrzebne? Ale gdy znamy naszą starą naturę i wiemy, jakie nasze życie było kiedyś, to niestety musimy o sobie powiedzieć, że jednak cecha tego, która, co było w naszym życiu przed nawróceniem, niestety pojawia się w naszym życiu. I wokół nas, pewien brat kiedyś dał taki obraz, jeśli na zewnątrz domu będzie cały czas wilgoć, wielka wilgoć, to z czasem to też pojawi się w ścianach. To będzie przenikać. I w tym czasie, w którym żyjemy, wiemy, że otacza nas wszelka niemoralność, bałwochwalstwo, wszystkie rodzaje grzechów, które można sobie wyobrazić, które też i za czasów Sodomy, Gomory były, i cokolwiek dalej, to wszystko jest wokół nas. I to stara się wkradać w nasze życie. I teraz chcę tylko taki ciąg tych myśli, wierszy 17 do 19 przedstawić, ponieważ one są mocno ze sobą związane. Czytamy, my mamy już tak nie postępować, więc praktyka. Jak poganie postępują? I teraz jest napisane, w próżności umysłu swego, więc praktyka zawsze jest związana z naszymi myślami, z naszym usposobieniem i też naszymi zmysłami. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez, i teraz jest dodane, z czego się to bierze? Po pierwsze, przez nieświadomość. Ale skąd się bierze nieświadomość? Która jest w nich? Przez zatwardziałość serca. Więc to nie jest tak sobie, że oni nie są odpowiedzialni za tą nieświadomość, tylko ta nieświadomość się bierze z zatwardziałości serca. Skąd się bierze zatwardziałość serca? Mówi 19 wiersz. Mając umysł przytępiony, oddalili się w rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Podobne myśli mamy też w Rzymian w pierwszym rozdziale, albo w drugim, gdzie Bóg, dlatego że ludzie zapragnęli żyć w grzechu, Bóg ich oddał w tą ciemność i tą ciemnotę tego nierozpoznania. Więc ta praktyka w grzechu, która nie jest już tutaj wyszczególniona, jakie to konkretnie grzechy są, myślę, że w takich budach też nie musimy siedzieć i je tłumaczyć, co to są za grzechy i tak dalej. Fakt jest, że jest to wszelka nieczystość z chciwością. To są dwie strony charakterystyczne tych grzechów. Oni w tym żyją i dlatego mają przytępione umysły, dlatego się pojawia w ich sercach zatwardziałość, dlatego są nieświadomi tego i mają przyćmiony umysł, dlatego praktykują to zło. I to wszystko się zazębia, to jest jakby koło diabelskie. Grzech zaćmiewa im rozum, a ten zaćmiany rozum powoduje, że jest znów grzech. To jest koło diabelskie, do którego człowiek doprowadził, diabło doprowadził człowieka. I my nasze życie już mamy tak nie prowadzić. I chciałbym nam wszystkim to położyć też na serce, żebyśmy kontrolowali nasze myśli. Też wy młodzi ludzie, młodzieńcy, panny, czym napełniacie wasze myśli? Ja muszę to o sobie tak samo powiedzieć. To się często objawia w tym, jak się wyrażamy, jak się ubieramy, jak się zachowujemy, czym się interesujemy, czym napełniamy nasze myśli, to się objawia w naszym życiu. Czasami delikatnie, ale krok w krok się ta rzecz zagłębia w kierunku zła. I tego apostoł Paweł nie chce i oczywiście Duch Święty także. Jeszcze jedna myśl do tego 16 wiersza. Mówiliśmy, że od tego 4 rozdziału rozpoczyna się ta praktyczna część tego listu i ten 16 wiersz jest takim bardzo praktycznym przykładem, który każdy człowiek, niezależnie skąd jest, niezależnie co wie, co umie, każdy człowiek to może zrozumieć. Apostoł daje tutaj przykład na podstawie naszego ciała i każdy człowiek może swoje ciało obserwować i stwierdzić, że faktycznie tak jest. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie stawy, wzajemnie zasilające się stawy, słyszeliśmy już Damian przed chwilą, coś powiedział, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Każdy członek naszego ciała ma swoje przeznaczenie. Prosty przykład, nasze ręce są przystosowane na przykład do chwytania i nikt raczej nie będzie próbował na rękach chodzić, chociaż jest to możliwe na krótką metę, ale od tego są nogi. Podobnie jak i nogami nikt nie będzie próbował czegoś chwytać, też to jest teoretycznie możliwe, ale od tego mamy ręce. I widzimy, że każdy członek ma swoje przeznaczenie i jeśli ten członek będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, będzie to całe ciało rosło i budowało siebie w miłości. Tu mamy jeszcze odnośnik, Kolosan 2,19, przeczytajmy to. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. To wszystko jest możliwe, będzie możliwy ten wzrost pod jednym warunkiem, że te wszystkie członki ciała będą trzymały się głowy, z której całe ciało jest odżywione. Czyli to jest ten najważniejszy punkt. To wszystko musi być odżywiane przez głowę, tak jak też na początku właśnie tego końcówka 15 wiersza, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane. To wszystko pochodzi od Chrystusa. Jeśli to będzie pochodziło od Chrystusa, to też wszystko będzie na swoim miejscu i będzie działało, czy będzie też wykonywało to, do czego jest przeznaczone. I tylko wtedy jest możliwy ten właściwy wzrost i to właściwe zbudowanie w tej miłości. Tu jeszcze mamy o tym spojeniu, czy w trzecim wierszu czytaliśmy o tej spójni pokoju. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale jeszcze też mamy tam spójnia doskonałości, którą jest miłość. Czyli to są te dwie cechy, pokój i miłość, które spajają nasze ciało, tak jak to właśnie widzimy w przebiegu tego naszego rozważania, czy tych wierszy. W 17 wierszu już tu usłyszeliśmy wiele i tu zauważmy jedną rzecz, że w tej drugiej części mamy, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Co chce Paweł tutaj przez to powiedzieć tym Efezjanom? Tu mamy takie odnośnik właśnie Rzymian 1,21. I to jest warto do przeczytania. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zbikczeni w myślach swoich, a ich niezrozumiane serce, nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Czy my też mamy tak do tego sprawy podchodzić, jak poganie? Poganie poznali Boga, ale oni nie przyjęli Go. Oni odrzucili, znikczęcili to. A my przyjęliśmy, czyli powinniśmy inaczej do tego podchodzić i mamy wyjaśnione 18, 19 wiersz, ale jeszcze przytoczę z Kolosa. Tu jest też odnośnik 2, 6. I jest. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Czyli to jest podstawą wierzącego. Dlatego takie przeciwstawienie tutaj daje Paweł, że nie, że oni poznali Boga, ale oni nie przyjęli, myśmy przyjęli Boga, więc chodźmy w Chrystusie. I wtedy nie będziemy mieli problemów ze starym człowiekiem, tylko z tym odnowionym. Bo od 17 do praktycznie do 19 jest mowa o tym starym człowieku. I dlatego ten stary jest człowiek jakby pokazany w poganinie. To przeciwstawienie jest pogaństwa czy poganina. A od 20 już jest pokazany nowy człowiek, nowe życie w Chrystusie. I 18 wiersz właśnie mówi nam, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, to jest w nich przez zatwardziałość serca. Tak jak czytaliśmy w tym liście do Rzymian w tym 21 wierszu, właśnie to się charakteryzuje tym nieprzyjęciem Boga. Bo jeżeli my przyjmiemy Boga, to całkowicie zmieniamy swoje postępowanie, swoje nastawienie serca, swoje otwarcie i wtedy widoczna jest ta miłość Chrystusowa. Jeszcze jedna myśl. Zgodne z przeznaczeniem działanie każdego poszczególnego członka. Działanie. W oryginale jest tutaj użyte słowo energia. Tak myślałem sobie na temat służby teraz. Służbę w kościele wykonuje się nie w chwilach, kiedy ma się wolne. Kiedy nic innego nie ma do roboty, a może zajmę się wtedy przez te 10 minut, 15, kiedy mam wolne, może coś zrobię. Nie tak. Energia to oznacza zaangażowanie. To jednak coś nas kosztuje. Czas, energię naszą. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, on pisze do Koryntian w pierwszym liście, 15 rozdział, ostatni wiersz. Bądźcie pełni zapału w pracy dla Pana. Myślę, że apostoł Paweł całe jego życie jest tutaj doskonałym takim wzorem, jeżeli chodzi o to zaangażowanie, o energię, jaką poświęca w pracy dla Pana. Na początku już tego rozdziału widać było, kiedy rozpoczynał ten rozdział, kiedy mówiliśmy sobie, napominam Was albo błagam Was. Zobaczcie, jakie wielkie zaangażowanie Pawła. Myślę, że musimy się wiele uczyć, żebyśmy również takie zaangażowanie w służbie dla Pana mieli. Jeszcze przechodząc do tego następnego fragmentu, jest tutaj użyte u nas w Biblii Warszawskiej, zaklinam na Pana. To jest myślenie fortunne. Ja przeczytam dwa inne wersety, które używają tego samego określenia. Pierwszy jest w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł o Efezjan notabene mówi, w 20 rozdziale, 26 wiersz, czytamy tak, dlatego oświadczam, to jest to słowo, dlatego oświadczam przed Wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. To jest dokładnie to samo określenie, to samo słowo. A drugi raz w liście do Galacjan, tak samo apostoł Paweł, w 5 rozdziale, 3 wiersz, a oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi i tak dalej, oświadczam. Czyli w dwóch wersetach tłumaczy, przetłumaczyli to jako oświadczam, tutaj zaklinam. Myślę, jest to niefortunne troszeczkę tłumaczenie. Czyli widzimy, że Paweł zwraca się teraz do tych wierzących z tym oświadczeniem, jak słyszeliśmy. I chcę przez to pokazać, że każdy wierzący, absolutnie każdy, jest nadal w niebezpieczeństwie. Słyszeliśmy o tym wielkim przywileju, który rozważaliśmy w poprzednich wierszach, ale mimo wszystko każdy jest w niebezpieczeństwie, że wróci do tego, z czego wyszedł. Czyli pomimo tego, że podjął już jakąś decyzję, chodzi, rzeczywiście urzeczywistnia to, co rozważaliśmy w tych poprzednich wierszach, ten piękny przykład członków połączonych w jedno ciało, to nadal jest w niebezpieczeństwie, aby wrócić do tych pogańskich, do tego pogańskiego postępowania, czyli upraszczając do tych czynów, które cechują starego człowieka. I słyszeliśmy tutaj wcześniej o tym kontrolowaniu myśli i chciałbym na przykładzie tego wiersza 17 pokazać, jak bardzo decydujące i ważne są właśnie myśli, że wszystko zaczyna się w myślach. Jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Czyli tam nie chodzi tylko o to, że oni rozmyślają w swoim umyśle, ale postępują w próżności umysłu swego. Czyli z próżności umysłu wychodzą czyny, wychodzą właśnie jakieś uczynki. Czyli wszystko zaczyna się w próżności umysłu, a później przeradza się to w czyny. Nie ma czynu. Nie potrafimy nic uczynić, jeżeli wcześniej tego nie rozmyślimy, nie przemyślimy, nie opracujemy planu działania w naszej głowie. I tak właśnie jest również w tych negatywnych myślach. Próżność umysłu powoduje myśli, które później przeradzane są w uczynki. Tutaj widzimy ten negatywny przykład tych negatywnych uczynków. Słyszeliśmy wcześniej o tym pozytywnym działaniu. Także widzimy, że każdy z nas, absolutnie każdy, każdy jest w tym niebezpieczeństwie, żeby nadal wrócić do tych starych cech. I teraz możemy sobie przypomnieć dzień naszego nawrócenia, czy dzień, kiedy postanowiliśmy szczerze iść za Panem. Każdy miał taki dzień, że powiedział, teraz, od teraz chcę służyć tylko Tobie. I pomyślmy sobie o tych wielu rzeczach, które wtedy chcieliśmy odrzucić, które postanowiliśmy odrzucić. Tego czy tamtego nie będę już więcej robił. I czy nie było tak, że za jakiś czas znowu te rzeczy wracały? Bo taka jest nasza stara natura. Te stare rzeczy wracają, ale za chwilę będziemy rozważać o tym nowym człowieku. My możemy go zewlec z siebie. Nie musimy go więcej przywdziewać. Te rzeczy są po prostu dla nas rozwiązane. I aby nam Pan dał siłę, żebyśmy rzeczywiście zawsze potrafili się przed tym ostać. Ale nieprzypadkowo Paweł też w tym liście, na koniec tego listu, będzie mówił o tej całej zbroi, o tym całym wyposażeniu wierzącego. Zrobimy teraz przerwę.